Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. ti no me apartaré. Galegos no baix. Muy buenas tardes, Eva. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, perder un minutillo con nosco. En primeiro lugar, vou te axudar a presentar a nosa amiga Eva, porque é a lectora da Universidade de Barcelona dende o mes de setembro. Non sabías, non? Non o sabía, nin tiña, vamos, nin, como se suele dicir, nin parrajolera e laia. Bueno, eu quería que te presentaras aquí diante de aos nosos ointes, aos nosos seguidores, porque sabes que aquí no, en Galegos no vais temos, bueno, pois costume de falar con xente que se atopa aquí en que vende Galicia, que se atopa aquí, que levamos xa moitos anos intentando darlle a conocer todas as novidades galegas aquí. E unha delas é esa, que ti eres a nova lectora da Universidade de Barcelona, non? Pois sí, pois o meu nome é Eva, como xa dixeste, de son de Ribadeo. De Ribadeo. Sí, de esa vila de Mariñeira aí que está no límite. Entre Asturias e Galicia, donde cada un paga o seu. Sí. De aí mesmo. É nada, foi unha oportunidade de vir aquí para Barcelona uns mesiños e aceptei encantada, verdade. Alguna cousa pasa na comunicación? Debe ser o teléfono que está... bueno, seguimos, a ver. Vale. Estábamos dicindo que viñestes aquí... que foi? ¿Mediante concurso? ¿Mediante unha... Saíu unha convocatoria de electorados de... Esta é unha sección que teñen en, bueno, na Xunta de Galicia. Política lingüística ou da Universidade Directamente? Sí, da Secretaría, Secretaría Xeral. Sí, justamente. E sacan, bueno, saen publicados varios electorados, tanto dentro do Estado como fora. Sí, sí. Este ano presenteime... Fuches elixida. Fun elixida, sí. Claro que sí. Bueno, méritos da Bondo debías ter, non somente esa licenciatura, sino outras moitas cousas. Seguro que algunha publicación máis, non sei, algo do doctorado tamén. Máis ben publicacións, porque traballo con... Bueno, traballei con algunhas editoriais, actualmente ainda traballo con algunha. Sí, un pouco de todo sempre axuda, non? Claro. Claro, sí. Porque máis seguro que carreira tes, non? Filoloxía letras, non? Filoloxía galega. Lógico, para o lectorado ten que ser filoloxía galega. Bueno, unha das inquedanzas miñas tamén, eu pasei por aí, como Benche comentou no seu momento a Chus Lama, seguro que algún máis te podrá informar da miña trayectoria, como xila aí ten unha certa antigüidade, pero o que me interesaba saber... Era o que tes é un bombadaxe. Bueno, ela tamén o ten. Pero o que interesaba saber, creo que os nosos ointes tamén lle fai falta, a posibilidade de poder matricularse nos novos cursos de galego e a novidade que este ano presenta precisamente a universidade, non? Pois sí. Bueno, eu cheguei en setembro, levo este curso académico. O certo que cando cheguei xa comecei con un momento de cambios, non? Sí. Que está sufrindo, bueno, o país inteiro, como non tamén a sesión de estudos galegos aquí en Barcelona. E agora, para o curso académico vindeiro, para 2015-2016, comeza un título de grau novo, para quen este interesado, que se as asignaturas de as materias de galego van a topalas neste grau, que se chama Lenguas Románicas e las Evas Literaturas, onde se vai estudar o galego, compatibilizado con dúas linguas románicas máis, ou ben latín e francés, ou ben cunha lingua propia, español ou catalán, e máis, claro, as asignaturas troncais. E entón, eso sustituye tamén os cursos de galego, non? Porque o dar un grau, pois entonces a persoa que se matricule terá que ter, aparte dunha certa titulación, tamén terá puntuación para cualquier outra filoloxía e todo eso, non? Claro, sí, bueno, é un grau de filoloxía como outros que se ofertan. Ajá. O que pasa é que a peculiaridade é que podes cursar asignaturas en galego, claro, sí. Aí está. Cursar cando hasta cando teñen tempo a xente de matricularse? Pois o certo que a data non a sei, pero bueno, son agora as épocas de matriculacións, que cando a xente rematou as PAU, sí, acabaron os exames de recuperación. Uh-huh. E agora estamos na data dos novos alumnos. O sea, sei que neste mes de xuño, xullo tamén, un pouco, sí, parte de xullo tamén. Bueno, pois teremos que seguir en contacto e teremos que, claro, facer o posible para que os posibles ointes ou os posibles matriculadores ou matriculantes pois poidan facelo, e tamén en setembro o mellor poderán ter algunha posibilidade, ou non? As matrículas son agora. As matrículas son agora. Sí, agora como cambiou, en setembro xa comeza o curso. Antes é o que ti decías, que moita xente se matriculaba... No me... Sí. Sí, porque empezaban as clases en outubro. Ajá. Pero agora cos graos cambiou. Ajá. Porque, por exemplo, se querían apuntarse unhas clases de galego, por exemplo, ten que, que non ten titulación, pero dice, quero aprender o galego ben, quero... Uh-huh. Non sei se pode, claro, coñer unha boa graduación en galego. Pode facelo? Claro. Iso ata o momento facíase, porque había unha serie de cursos que ata o momento chamábanse, ata fai uns anos, certificado de básico de galego, non? Uh-huh. Logo un máis avanzado. Uh-huh. E agora iso sustituíuse fai xa pois tres ou catro anos por os CELGA. CELGA. Ah. E eses CELGA, sí, xa non se dan na universidade, danse no na escola de estudios, non? Sí, o que pasa que tamén depende un pouco de se a secretaría pois os habilita ou non. Uh-huh. Non, este ano, por exemplo, están un pouco paralizados, entón... Uh-huh. Depende un pouco de... Os recortes, non? Sí. Sí, supoño que todo influe. Todo influe pero, na lingua. Claro, pero sí que terían esa opción, aínda que non foran titulados, non? En, na escola de idiomas impártense algún curso tamén? Non sabes? Sí, penso que ata o momento que se ofrecía galego, pero este ano creo que o número de matriculados non foi suficiente. Pero bueno, neso estamos seguros. Por eso facía a pregunta esa de que se ao mellor en setembro alguna persoa se podería matricular tamén por o feito de que non se cubría o cupo de matriculacións. Era solamente unha... Claro, eso sí que xa non estou segura, non? Sí, sí, sí. Bueno, como é o xentilicio dos de Ribadeo? Ribadenses. Pois pues unha ribadense como se atopa aquí, foi ben recibida en Cataluña, en Barcelona concretamente. Pois a verdade é que estou encantada. Sí. Viña con certo recelo porque son moi galega, costame moito sair. É moi noviña. Pero certo que estou moi a gusto, a xente non pode ser máis encantadora, a cidade é maravillosa, non teño nada de que queixarme. Sí, que é certo que teño moita morriña, pero... Bueno. Porque iso pasanos a todos os galegos, eu creo, nada, non? Pois mira, veste de vez en cando unha festa caixa por aí galega, cerca hasta ela, encontrate con paisanos. Efectivamente. Temos que convidala a Saudade, que é unha entidade que tamén ten un nome así un poquinho... sentimental, e ao mesmo tempo mellor hasta se topa... Ou a Rosalía de Castro. Ou a Rosalía de Castro de Cornellá. Temos que invitala para cando se fagan... Os premios literarios. Os premios literarios. Os premios de poesía. Hombre. Os premios de poesía temos que ficharte, sí. Verdad que non é tanto como se dice por ali, que se aquí en Cataluña tal, que se non sei que... Que va, son todo tópicos. Todo tópicos, non? Sí. E segun que nos conte, os conta máis fortes ou máis floxos. Sí. Pero certo é que, mira, é increíble, eu digo yo todo o mundo, pero... É certo que eu coñezo aquí en Cataluña máis galegos e andaluces que cataláns. Somos todos de fora. Eu penso que poucos cataláns hai aquí en Barcelona. Sí, hai, sí. Non sei, ao mellor tu vexas unha anécdota ou algo así que che preguntaran ou... Pois non. Alguna relevante que che causara. Bueno, o caso é que os alumnos, cos alumnos ven unha relación moi boa, sí, non? Moi boa, certo que é unha experiencia moi boa. Vale. Sí, os alumnos son encantadores, ademais, moitos deles é por inquedanza un pouco de que teñen familia galega, ajá, sabes, ou mellor os avós, ou... Exactamente. O procedencia, non? Sí, sí. Entón, pois, son alumnos bastante entregados pola causa, non digamos. Sí, vale. Moi ben. E os compañeros, profesores e demais, bueno, eu non teño que gabar ao bello profesor Basilio Rosada, pero todos os demais, Ignacio, Chus, Elena, todos eles, que tal? Moi ben, moi ben. Moi a gusto, non? É un encanto, si, Chus, Elena tamén, os compañeros de portugués tamén, é certo que non puiden ter unha benvida mellor, de verdade que sí. Pois alegro-me moitísimo. Tenemos que celebrarlo nunha destas asociacións que che digo, asociacións galegas como a Rosaria de Castro de Cornellá ou Saudade in... Claro, cando que irades. Agradecemos que moitísimo. Temos que convidarla, porque tiño... Agora sí que tiño ganas de coñecela personalmente. Pois sí, coñecerémonos, non te preocupes. Hombre. Porque de Ribadeo estañas moita cousa, non? Porque, como acabas de dicir, ter morriña. O mellor morriña da gastronomía, de que por ali sei que se come moi ben. Cómese moi ben. Pero sobre todo nesta época teño morriña do tempo. Porque sí. A calor daqui non me gusta nadiña. É o único que levo mal. É moi abafante, non? É moi abafante, sí. Menos as nubes, dale. Exactamente, totalmente diferente. Ali é outro xeito, pero tamén a temperatura de ali é un poquinho máis baixa que cada aquí. E ao mesmo tempo, pois, quizás a vista do mar é diferente, non? Sí. Eu cando cheguei aquí, a primeira vez que me cheguei ao Mediterráneo, dixen a muller, pero en esta charca mañá de vos. Porque non había olas, non? Claro. Sí, a mí tamén pasou un mes. Pois a mí pasou un caso que íbamos, claro, cando ves aquí, pois claro, o típico ir ao rompeolas, coller as golondrinas, e ir para loa, para cá. Uh-huh. E eu escoitei unha señora dicir, oi, hai olas. E sento a dous que iban e dice, cuidado coas olas, que nos van a tirar, E era nada, como se fervera a pota do caldo. Un balanceo. Efectivamente, a mí eso pásame coa chuvia, chama moito atención, que a xente, cando aquí caen dúas gotas, di, uff, como chove, todo mundo con paraugas. Sí, sí, bueno, é totalmente diferente. É diferente, sí. Que que dice o paisano, dice, oi, esta señora, dice, atopa salano cantábrico en un mes. Sí, sí. É bastante diferente, sí, señor, é moito máis... Hombre, o Mediterráneo é moito máis tranquilo que, claro, o Cantábrico, e ademais a donde estamos nosotros, é menos mal que onde está Ribadeo, que é confluente con Asturias, e non é tan bravo, que se nos vamos, por exemplo, entre o Atlántico e o Cantábrico, aí sí que se xuntan os dous mares que non vexas. Aquilo fai algo de Bahía e entonces algo de... Sempre hai. É moito máis calmo. Ademais, pero claro, non me extraña que bote de menos a Ribadeo. De todos os... Mira, a Ribadeo, a... Vegadeo. A Vegadeo. Burela. E a máis base e cerquiña, donde tan esas fermosas que tiras pa, antes de chegar a San Cosme, pois aí en Rinlo, sí, que un pobo dos que a mí me ten enamorado. O sea que sí, agora se mantén bastante como era. Sí, como foi sempre. Sí, sí. Bueno, conservase pues, bastante. Eu agradezo moitísimo a información que lle deches aos nosos ointes. Seguiremos en contacto, Eva. De verdade que bueno, queremos que nos informes de máis cousas na seguinte tempada. Terminamos agora neste xoves que ven, rematamos a tempada do 2014-15. Exactamente. Pero para a seguinte tempada vamos a ter no mes de setembro, seguro que te incomodaremos máis veces. Perfecto, moi ben, Xulio e Armando. Pois un saúdo moi forte, foi un placer de falar con vos. Moitos bicos e que pases unhas felices vacacións. Veño, hasta logo, chao. Hasta logo. Bueno, pois despois de despedir a Eva, pois vamos despedila con música. Escoitar música da nova, non? Da recente, da que exactamente, desa que chegou Quentiña. Como era? O David, que é de David Salvador, do seu CD Lobos. Lobos. Como se titula? Pero nesta peza, pois temos a cantiga A Vida. A Vida, Lobos. Xa non teño vontade, para esquecer os teus ollos, para quererte a metade, para quererte a metade. Ai la la la la la la la, ai la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

grasas de sibias, as tardes de tristuras triunfadoras, para exiliar a peste das luas suicidas, prancheros o costas pegadas, das urgentes despedidas, para poder seguir cantando, cando ansío unha saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas, para exiliar a peste das lúas suicidas, prancheros a costas pegadas, das urxentes despedidas.